Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν διαεί και τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε η Παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Την προηγούμενη φορά, παιδιά, είχαμε αρχίσει να μιλούμε σχετικά με τον μακαρισμό αυτού του Χριστού που έλεγε «Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται». Και είχαμε αναφερθεί περισσότερο στο θέμα της δικαιοσύνης, περισσότερο στο νόημα αυτό, πώς δηλαδή, έτσι με λίγα λόγια θα σας θυμίσω, υπάρχει η έννοια της κοσμικής δικαιοσύνης, όπου κανείς αποδίδει το δίκαιο βάσει του νόμου, βάσει της δικαιοσύνης των ανθρώπων, βάσει της ανθρώπινης λογικής και των υπαρχών των νόμων, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού είναι κάτι που υπερβαίνει αυτά τα πράγματα, είναι κάτι το οποίο κυρίως αφορά την αγάπη του Θεού, και είναι η αγάπη του Θεού η οποία εκχέεται προς όλους τους ανθρώπους, προς όλα τα χτίσματα του Θεού, τα δημιουργήματά Του. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δικαιώνει κάθε άνθρωπο που αδικήθηκε λόγω της πτώσεώς του και λόγω της διακοπής της σχέσης του με τον Θεό. Εφόσον ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού και πρέπει για να είναι δεδικαιωμένος ενώπιον του Θεού να έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να λειτουργούν μέσα του όλα όσα του έδωσε ο Θεός κατά φύσιν, δηλαδή όλα αυτά τα οποία πήρε από τη δημιουργία να λειτουργούν σωστά μέσα του, τα χαρίσματα και οι δυνατότητες που του έδωσε ο Θεός, με την πτώση αυτά διεστράφηκαν, εχάθηκαν, αμαυρώθηκαν, και άρα λοιπόν η δικαίωση είναι η επαναφορά του ανθρώπου στην πρώτη κατάσταση της δημιουργίας του, η έβρεση της χάρτος του Αγίου Πνεύματος, όπου εκεί ξανά ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φύση και επαναβρίσκει τον χαμένον πρώτον εαυτόν του όπως τον έπλασε ο Θεός. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη είναι χάρη του Αγίου Πνεύματος, χάρη του Θεού. Και εδώ ο Θεός μακαρίζει αυτούς τους ανθρώπους που πεινούν και διψούν για την δικαιοσύνη. Και είπαμε ότι αυτός ο στίχος, αυτός ο λόγος του Χριστού εκακοποιήθηκε πάρα πολύ, γιατί επειδή μιλά για δικαιοσύνη και επειδή εμείς όλοι αισθανόμαστε αδικημένοι, τρόποντι να το χρησιμοποιούμε για να ικανοποιούμε τα αιμοβόρα αίσθηκτά μας απέναντι στους άλλους ανθρώπους, με την έννοια ότι όταν κάποιος μας κάνει κακό, ελπίζουμε ότι θα έρθει μια μέρα που θα τιμωρηθεί. Όπως έλεγε και ένα σημείο μια φορά, ένας ευτυχώς που θα γίνει Δευτέρα Παρουσία και θα τιμωρήσει ο Θεός όλους τους αυτούς που μας ταλαιπωρούν τώρα. Ενώ περιγράφεται και στο βίο του Αγίου Σιλουανού, ξέρετε, ένα τέτοιο παράδειγμα, που κάποιος εκεί μοναχός, απλούς και ακόμα όχι σε όριμη πνευματική ηλικία, τρόποντι να θεωρούσε, ας πούμε, ευτύχημα το ότι θα έρθει κάποια στιγμή που οι άνθρωποι που πολέμησαν τον Θεό και έφεραν δυσκολίες και προσκόμματα στην Εκκλησία θα καταστρέφονται. Και μόλις το άκουσε αυτό ο Άγιος Σιλουανός, που έζησε το 38, πέθανε 1938, έφρηξε από αυτήν την κατάσταση, αυτήν την, πώς να πούμε, την εντύπωση του ανθρώπου που επίστευε ότι ο Θεός είναι αυτός που θα καταστρέψει τον άλλον άνθρωπο. Και του λέει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Εάν, ας πούμε, έβλεπες τον αδελφό σου μέσα στην αιώνια απώλεια, εσύ θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή θα έλεγες ευτυχώς που πήγε, εκεί καταστράφηκε. Και αυτό το λέμε βέβαια για όλες τις καταστάσεις που μας συμβαίνουν γύρω μας. Δεν μπορούμε να χωνέψουμε το ότι ο Θεός είναι πατέρας όλων των ανθρώπων και αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους, και όπως αγαπά εμάς, αγαπάει και τους εχθρούς μας. Και όπως είναι πατέρας δικός μας, είναι πατέρας και αυτών που μας πολεμούν, και αυτών που μας αδικούν, και αυτών που μας σκοτώνουν. Είναι πατέρας τους. Και σαν καλός πατέρας και αιώνιος πατέρας που είναι ο Θεός, φροντίζει ώστε και αυτούς τους ανθρώπους ακόμα να τους βοηθήσει να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας και να καταλάβουν, ας πούμε, το τι κάνουν και να μετανοήσουν. Γι' αυτό και ο Θεός καμιά φορά αυτούς τους ανθρώπους που το κάνουν και παράπονο, δηλαδή εμείς, ότι ας πούμε εμείς που πάμε εκκλησία, ξέρω εγώ, παθαίνουμε τόσα κακά κάθε φορά, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, οι αμαρτωλοί, οι άδικοι, ας πούμε, οι άρπαγες, αυτοί περνούν πολύ καλά. Ούτε αρρωστούν, ούτε παθαίνουν τίποτα, ούτε έχουν δοκιμασίες. Και τρόπο ότι να μας σκανδαλίζει αυτή, ας πούμε, η αδικία του Θεού. Ενώ αν καταλαβαίναμε πώς είναι η καρδιά του Θεού, δηλαδή, ότι ο Θεός βλέπει όλο τον κόσμο έτσι με αυτήν την πατρική αγάπη, και είναι γεγονός ότι πολλές φορές πράγματι παρατηρεί κανείς μια τεράστια μακροθυμία του Θεού απέναντι σε ανθρώπους που κάνουν μεγάλον κακό και έτσι φέρνουν σε αδιέξοδο, ας πούμε, και την Εκκλησία και τον κόσμο και τον άνθρωπο, τους ανθρώπους που θέλουν να ζουν, ας πούμε, όσο μπορούν καλύτερα. Και ένας άνθρωπος είναι δυνατόν να αναστατώσει τον κόσμο ολόκληρο και εμείς μας παρηγορεί η σκέψη ότι θα τον τιμωρήσει ο Θεός, που θα πάει. Θα έρθει η ώρα που θα τον τιμωρήσει. Ενώ οι Άγιοι δεν σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Οι Άγιοι, η έννοια τους και ο λογισμός τους, ο νους τους ήταν να προσεύχονται ώστε ο Θεός επουδενή λόγο να υπολογίσει αυτήν την πράξη τους σαν αμαρτία, αλλά περισσότερο να γίνει αιτία με αυτό το κακό, να τους ελεήσει ο Θεός και να τους βοηθήσει. Έλατε λίγο πιο μέσα, παιδιά. Έχει παιδιά έξω που στέκουν και θα ξεπαγιάσουν. Έλατε πιο πάνω. Έλα εσύ, έλατε πιο πάνω. Μανώλη, έλα πιο πάνω, ρε Μανώλη. Εντάξει. Έχει κι άλλους που έξω. Τώρα πηγαίνω εγώ πίσω αντιάρκης θέση πίσω. Τι να κάνουμε, παιδιά, συγγνώμη, δεν σας χωράει ο τόπος. Τι να κάνουμε. Αυτά τα είπαμε περίπου και την προηγούμενη φορά. Σήμερα, παιδιά, θα σταθούμε, αν μπορέσουμε, στο γεγονός ότι το φαινόμενο του να πεινά κανείς και να διψά στη βιολογία είναι ένα δείγμα υγείας. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, πεινάει και τρώει καλά και κοιμάται και καλά, συνήθως είναι υγιής. Από τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας είναι να κοπεί η όρεξη του ανθρώπου και να μην κοιμάται και καλά. Έτσι συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ώσπου ο άνθρωπος έχει μια πείνα μέσα του και μια δίψα και πεινά και διψά για ορισμένα πράγματα, αυτό είναι καλό. Και καμιά φορά βλέπετε ότι και σε αναζητήσεις άλλων πραγμάτων εκτός από την αναζήτηση του Θεού, δηλαδή βλέπουμε πολλές φορές πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια έντονη ζωή, δηλαδή κάνουν έντονα πράγματα στη ζωή τους, ασχολούνται με διάφορες θεωρίες, φιλοσοφίες, θρησκείες, πολιτικές τοποθετήσεις, ξέρω εγώ, ας πούμε ακόμα και αμαρτίες, και τα ζουν αυτά τα πράγματα έντονα. Βέβαια, το μόνο καλό από αυτή την ιστορία όλη είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια αναζήτηση αυτού του ανθρώπου και τελικά κάτι ψάχνει. Και ψάχνοντας, ας πούμε, άλλος καταλήγει εδώ, άλλος εκεί, αναζητεί διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι πίσω από όλα αυτά είναι αναζήτηση του Θεού, του Θεού Πατέρα μας, που όπως συμβαίνει και σε εμάς τους ιδίους, στην ανθρώπινη μας ζωή, που πολλές φορές παρουσιάζουμε διάφορα άρρωστα, έτσι, άρρωστες εξωτερικές κινήσεις, συμπεριφορά, ας πούμε, παράξενη, αλλοπρόσαλλη, Και η αιτία είναι βαθύτερη, δεν είναι το γεγονός του εξωτερικών, αλλά είναι κάτι βαθύτερο μέσα μας. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν τραύματα, υπάρχουν, ξέρω εγώ, κληρονομικά, υπάρχουν και άλλες ιδιοτροπίες, τέλος πάντων, μέσα στην ψυχή μας, και αυτά εκδηλώνονται κατά ποικίλους τρόπους. Και βέβαια ένας άνθρωπος επιστήμων που κατά επιστημονικόν τρόπο ερευνά τη συμπεριφορά του άλλου ανθρώπου, βλέπει ότι στο βάθος δεν είναι διότι, ξέρω εγώ, ήθελε να θυμώσει, αλλά διότι ήθελε να κάνει, να εκπέμψει έναν άλλο μήνυμα προς τον άλλον άνθρωπο, ή είναι η αιτία το υπάρχουν, ας πούμε, κενών ή το υπάρχουν τραύμα μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και σε αυτήν την περίπτωση που είπαμε προηγουμένως, ότι όταν βλέπει κανείς αυτές όλες τις αναζητήσεις, είναι διότι η ψυχή αισθάνεται αυτό το κενό μέσα της, αυτήν την ανεπάρκεια, αυτήν την κατάσταση της πείνας, και μέσα στην αγνωσία του άνθρωπος δυστυχώς πολλές φορές παραπέει αναζητώντας, ας πούμε, να βρει διάφορα πράγματα. Και σήμερα ζούμε σε μια εποχή όπου τα πάντα είναι εύκολα και εύκολα διαδίδονται οι θεωρίες και οι φιλοσοφίες και οι θρησκείες ακόμα, και ο καθένας βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις, πάρα πολλές προκλήσεις, που είναι τόσες πολλές πλέον που, δηλαδή, όχι να τις διαβάσεις μια φορά δεν μπορείς, αλλά ούτε καν τα ονόματά τους να κοιτάξεις. Δηλαδή, αν ήταν δυνατόν να υπάρχει ένας κατάλογος μόνο με τις χριστιανικές αιρέσεις, δεν ήταν δυνατόν να τις μάθουμε, ας πούμε, το όνομα τους απ' έξω. Μόνο οι Προτεστάντες είναι περίπου 500 αιρέσεις, 500 παραφιάδες από τους Προτεστάντες, που αυτοί κάθε δύο-τρία χρόνια κάνουν και μια, ας πούμε, αίρεση, μια εκκλησία. Και μετά άλλα μέσα στους καθολικούς, τέλος πάντων, χώρια οι υπόλοιπες θρησκείες, οι οποίες εισβάλλουν στον χώρο, και οι φιλοσοφίες. Και παρατηρεί το φαινόμενο κανείς σήμερα να υπάρχουν παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία προβάλλουν το επιχείρημα ότι θέλουν να διαβάσουν όλα όσα είναι μπροστά τους, να τα διαβάσουν όλα, και αφού τα διαβάσουν όλα, τότε να αποφασίσουν τι θα κάνουν, να τα κρίνουν. Βέβαια, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν να τα διαβάσουν όλα. Πώς θα τα διαβάσουν όλα, αφού είναι υπερβολικός αριθμός αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όσοι είναι καλή διάθεση και να έχουν να διαβάσουν, δεν θα τα καταφέρουν, διότι τα χρόνια είναι περιορισμένα του ανθρώπου. Και αυτά είναι τόσα πολλά που και βγαίνουν κάθε λίγο κι άλλα τόσα, που νομίζω δεν θα προλάβει κανείς. Αλλά ας πούμε ότι άρχισε κανείς να διαβάζει και να διαβάζει. Όπως έτσι σύντομα είχαμε πει την άλλη φορά, γίνεται ένα λάθος εδώ όσον αφορά, δηλαδή, την σχέση της Εκκλησίας του Ευαγγελίου του Χριστού με τα υπόλοιπα συστήματα. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από τον Γέροντα Σιλουανό, το οποίο έγραψε, τον βρήκα μετά το θάνατό του, στα γραπτά του κείμενα, στις σημειώσεις που είχε εκεί στο κελί του, και μετά όταν εκοιμήθη τα βρήκα, και υπάρχει ένα κεφάλαιο το οποίο ονομάζεται «Δίψα Θεού». Λέει λοιπόν ο Γέροντας, είναι μικρό, δεν θα σας κουράσω. «Στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας δόθηκε η επίγνωση των μυστηρίων του Θεού εν πνεύματι Αγίο, και παραμένει δυνατή με την Αγία Σκέψη και την υπομονή της. Η Ορθόδοξη ψυχή έχει διδαχθεί από την Χάρη να προσκολάται στον Κύριο και στην Άχαντη Μητέρα Του, και το Πνεύμα μας εφραίνεται από την Θεία του γνωριζομένου Θεού. Ο Θεός όμως γνωρίζεται μόνον εν Αγίω Πνεύματι, και όποιος εξαιτίας της υπερηφανίας του επιχειρεί να γνωρίσει τον ποιητή των όλων με τον νου του, αυτός είναι τυφλός και ασύνετος. Με τον γήινο νου μας δεν μπορούμε να μάθουμε ούτε πώς έγινε ο ήλιος. Και όταν παρακαλούμε τον Θεό, πες μας πώς έκανε τον ήλιο, τότε ακούμε καθαρά στην καρδιά μας την απάντηση: ταπείνωσε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις όχι μόνο τον ήλιο, αλλά και τον δημιουργό του ηλίου. Και όταν η ψυχή γνωρίσει ένα Αγίο Πνεύματι τον Κύριο, τότε από τη χαρά της λησμονεί τον ήλιο και όλη τη χτίση, και αφήνει τη μέρημνα για την επίγεια γνώση. Ο Κύριος αποκαλύπτει τα μυστήριά του στην ταπεινή ψυχή. Σ' όλη τη ζωή τους οι Άγιοι ταπείνωναν τον εαυτόν τους και πάλευαν εναντίον της υπερηφανίας. Βλέπετε ότι μία έτσι διείσδυση σε αυτόν τον γεγονός του να θέλω να τα ερευνήσουμε όλα και να αποφασίσουμε στο τέλος τι θα κάνουμε, και μάλιστα ερευνώντας όλα αυτά τα πράγματα με το νου μας, όπως λέει εδώ ο Άγιος, τότε κάνουμε μερικά σοβαρά λάθη. Το πρώτο λάθος είναι ότι η κίνηση σε αυτή καθεαυτή είναι κίνηση εγωισμού και υπερηφανίας, διότι έχουμε ως κριτήριο τον εαυτό μας, έτσι, το δικό μας αυτό, τη γνώση μας, η οποία γνώση οπωσδήποτε είναι ατελής. Και είναι και όχι μόνο ατελής, αλλά ατελής πνευματικά, αλλά και επιστημονικά μπορεί να πει κανείς ότι είναι ατελής, διότι πώς μπορείς να κρίνεις, ας πούμε, με ποια κριτήρια μπορεί να κρίνεις τις διάφορες φιλοσοφίες και θρησκείες, αφού δεν έχεις ξεκαθαρισμένα, ας πούμε, κριτήρια για τίποτα. Τη στιγμή που αυτό που έχεις στο χέρι σου δεν το ξέρεις, δεν είναι δυνατόν να το ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό το οποίο γεννήθηκες και μεγάλωσες, τέλος πάντων για πολλούς και επικίνδυνους λόγους, δεν το γνωρίζεις. Δηλαδή την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και αυτό είναι μια τραγωδία δηλαδή που ζούμε, γιατί ακριβώς υπάρχουν βέβαια και ιστορικοί λόγοι αλλά και πνευματικοί λόγοι. Η Ορθόδοξης Εκκλησία δεν είναι ένα πράγμα που γνωρίζεται, ας πούμε, με το νου μας, να πιάσουμε 5-10 βιβλία ή ξέρω εγώ μια κυκλοπαίδεια Ορθόδοξη, να δούμε τι λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία, τι λένε τα δόγματα, τι λένε οι διδασκαλίες, και έτσι να τη μάθουμε και μετά να κρίνουμε εάν αυτό το δεχόμαστε ή όχι, ή αν τα άλλα είναι σωστά ή όχι. Είναι λάθος τρόπος, η μεθοδολογία αυτή είναι λάθος. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι καθαρά εκκλησία αποκαλυπτική. Δηλαδή είναι η εκκλησία στην οποία αποκαλύπτεται ο Θεός, αποκαλύπτει ο Θεός τον εαυτόν του, εμπνεύματι Αγίο. Και αυτό αποκαλύπτεται στην καθαρή καρδία. Και η προϋπόθεση για την αποκάλυψη του Θεού είναι ταπείνωση. Είχαμε πει πέρσι μερικά πράγματα για την ταπείνωση, και η ταπείνωση, δηλαδή έτσι με λίγα λόγια, σημαίνει το να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τον εαυτόν του, τον εγωισμό του, να αποβάλει τον εγωισμό και να ανοίξει την καρδιά του ενώπιον του Θεού. Όμως, να μπει κανείς στην τάξη. Τώρα αυτό το πράγμα, έτσι το λένε οι Άγιοι. Τι θα κάνουμε όμως? Εμείς κάθε μέρα ακούμε 1000 πράγματα. Ανοίγουμε την τηλεόραση, ανοίγουμε τα ράδια, διαβάζουμε, ξέρω εγώ, τις εφημερίδες, ακόμα και εδώ στο Πανεπιστήμιο. Ακούω, υπάρχουν καθηγητές πάρα πολύ, ας πούμε, σοφοί και έξυπνοι, οι οποίοι λένε, ας πούμε, συναρτησίες όσον αφορά θέμα της Εκκλησίας. Και ακούει κανείς κάποια πράγματα τα οποία να τραβάς τα μαλλιά σου. Να ακούει κανείς καθηγητές πανεπιστημίων να ερμηνεύουν, ας πούμε, την Ορθόδοξη Εκκλησία κατά το χειρότερο τρόπο. Και βέβαια, εντάξει, πιο πολλοί από εσάς που είστε φοιτητές, τι μπορεί να πει του καθηγητή? Αν του πεις τίποτα, αυτό θα πιάσει ο εγωισμός και δεν θα σε κόψει κιόλας, δεν θα μπορεί να σε περάσει. Υπάρχει και το σύμπλεγμα του μαθητού και του δασκάλου ακόμα, και έτσι ο καθηγητής μιλά και εσύ είσαι αναγκασμένος να καταβροχθήσεις οτιδήποτε ξεφουρνίζει, ας πούμε, η σοφή άδεια κεφαλή του καθηγητή μας. Βέβαια είναι ένα ερώτημα κατά πόσον κανείς πρέπει να σιωπά καμιά φορά σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων δεν σας συστήνω να τσακώνεστε με τους καθηγητές σας. Όπως λέει και η παροιμία, ο Θεός μας έδωσε δύο αυτιά. Θα βάζετε από το ένα, θα βγάζετε από το άλλο όταν ακούτε τέτοια πράγματα. Αλλά όμως τα ακούμε. Και ακούγοντας όλα αυτά τα πράγματα ο άνθρωπος φτάνει σε μία σύγχυση μέσα του. Σε μία σύγχυση, σε μία καταστασία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να προχωρήσει σωστά. Είναι, ξέρετε, κάτι το οποίο παρατηρούμε σήμερα στην εποχή μας, και το παρατηρώ και εγώ στον εαυτό μου, είμαι και εγώ λίγο της εποχής σας, ας πούμε, αλλά και το παρατηρώ και στους νεότερους ανθρώπους. Δηλαδή δεν προχωρούμε πνευματικά κατά τον ίδιο τρόπο που προχωρούσαν, ας πούμε, οι προηγούμενοι άνθρωποι από εμάς, διότι ο νους μας είναι πολύπλοκος Και είναι διασπασμένος. Είναι σε ένα πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ύφασμα βλέπετε, αποτελείται από χιλιάδες ίνες, ας πούμε. Οι απλοί άνθρωποι, οι πριν από εμάς, ας το πούμε, άνθρωποι, οι άνθρωποι αυτής της βαθιάς πίστης, ήταν ενοποιημένοι και επίστευαν στον Θεό και αγαπούσαν τον Θεό και έκαναν θαύματα εν ονόματι του Θεού. Και επιτελούν τα θαύματα με πολύ απλόν τρόπο. Δεν είχαν πολλές σκέψεις. Ήξεραν, ας πούμε, ότι αυτό το είπε ο Θεός, το είπε ο Χριστός, το Ευαγγέλιο, τηρούσαν με ακρίβεια το Λόγο του Θεού και αμέσως ενεργούσε η χάρις και πήγαιναν τα πράγματα, αλλά ενεργούσε η χάρις, αμέσως ενεργούσα μέσα στην καρδία των ανθρώπων όλα αυτά τα μυστήρια του Θεού και δεν υπήρχε πλέον πρόβλημα, διότι ούτε ήθελαν οι άνθρωποι να μαθαίνουν γράμματα, δηλαδή δεν ήταν ανάγκη να ξέρουν το Ευαγγέλιο, διότι ενεργούσε μέσα τους η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα παρατηρείται ένα πράγμα αντίθετο. Διαβάζουμε τα βιβλία των Αγίων της Εκκλησίας, διαβάζουμε τους βιβλίους των Αγίων, διαβάζουμε όλα αυτά που έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουμε και να συναντήσουμε τον Χριστό, αλλά σκοντάφτουμε σε ένα πράγμα. Και αυτό το πράγμα είναι ακριβώς αυτή η απλότητα της πίστεως, διότι ο νους μας είναι διασκορπισμένος, είναι δηλαδή αυτό το ύφασμα σε χίλιες ίνες. Και έχει πολλές συγχύσεις μέσα του και δεν έχει εκείνη τη δύναμη της πίστεως, διότι αυτή η σύγχυση όλη αδυνατίζει την πίστη. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο θεραπείας. Τι πρέπει να κάνουμε? Εντάξει, είμαστε συγχυσμένοι, μας έχουν γεμίσει ένα σωρό, ας πούμε, ιδέες και θεωρίες, επιχειρήματα. Τι πρέπει να κάνουμε? Λέει ένας Άγιος ότι όπως στη βιολογία, όταν ο στόμαχος του ανθρώπου, το στομάχι του ανθρώπου βάλει πολλά φαγιά μέσα, ας πούμε, ακατάλληλα και ασυνδίαστα και αρχίζει να νεκατώνει το στομάχι μας, η μόνη λύση και η άμεση είναι να τα κάνεις όλα αμετό. Να βάζεις το δάχτυλο σου, ξέρω εγώ, και να βγάλεις όλα. Να μην μείνει τίποτα μέσα. Και μετά να περιμένεις λίγο να θεραπευθεί σιγά σιγά, ας πούμε, το στομάχι σου και αρχίσει να το τρως λίγο-λίγο-λίγο μέχρι που να επανέβρεις την υγεία και άλλη φορά σε προσεκτικό να μην πάθεις τα ίδια. Το ίδιο συμβαίνει και με τα πνευματικά. Πρέπει ο άνθρωπος, δυστυχώς, φαίνεται ότι είναι η μόνη λύση. Εγώ τουλάχιστον πρακτικά δεν βρήκα άλλη λύση. Δεν ξέρω αν υπάρχει, μπορεί να υπάρχει. Αλλά αφού ο άνθρωπος ταλαιπωρηθεί και κουραστεί και σκοτιστεί από όλη αυτή την ταλαιπωρία, γιατί αυτά όλα τα πράγματα, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μοιάζουν με μία έγκυο γυναίκα να ή οδύνουσαν και ουδέποτε ζωογονούσαν, όπως λέει. Δηλαδή μια γυναίκα έγκυο που φτάνει στην ώρα του τοκετού και κυλιοπονά και δεν γίνεται ποτέ της. Και παραμένει σε έναν πόνο και σε μια οδύνη επιτόκιο, ας πούμε, και ταλαιπωρείται και δεν τελειώνει ποτέ αυτό το μαρτύριο. Και είναι γεγονός, παιδιά, ας πούμε, δεν ξέρω, αλλά το παρατηρώ πολλές φορές αυτό το πράγμα. Πολλοί άνθρωποι να βασανίζονται κυριολεκτικά, ψάχνοντας, γυρεύοντας, προβληματιζόμενοι, να βασανίζονται, να κουράζονται και να μην μπορούν να βγουν από όλη αυτή την ιστορία. Είναι μια δίνη, μια ας πούμε τρικυμία, μια φοβερή ψυχική ταλαιπωρία. Και το να τους πει κανείς ότι ξέρεις, σταμάτα από όλα αυτά τα πράγματα, σταμάτα επιτέλους και πέταξε τα όλα, ας πούμε, και στάθω έναν τόπο. Αυτό σου φαίνεται σαν μια παραβίαση της λογικής. Αλλά λέει κανείς, καλά, δεν σε έπεισε μέχρι τώρα, ας πούμε, η πραγματικότητα. Δεν βλέπεις ότι περνά ο καιρός και όχι μόνο δεν βγαίνεις πουθενά, αλλά πέφτεις από σκοτάδι σε σκοτάδι και ταλαιπωρείς και δεν βγαίνεις πουθενά. Υπάρχει μια ατέλειωτη, ας πούμε, έτσι, παλινδρόμηση των πραγμάτων. Δεν βγαίνει τίποτα. Το τέρμα συνήθως, εάν κάποια στιγμή δεν πεταχτεί ο άνθρωπος έξω από αυτό την κατάσταση, είναι να περιπέσει ο άνθρωπος σε μια φοβερή ψυχική κόπωση και δεν ξέρω μετά τι μπορεί να γίνει. Εκεί πλέον μόνο ο Θεός μπορεί να επέμβει. Αυτό όσον αφορά την σύγχυση. Δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να σταματήσει ο άνθρωπος και να αποφασίσει να αποβάλει από μέσα του όλα αυτά τα πράγματα, αφού καταλάβει ότι ο τρόπος με τον οποίο εξεκίνησε ήταν λάθος. δεν ερευνούμε έτσι την πίστη στον Χριστό, τον Χριστό δεν τον ερευνούμε έτσι. Τον ερευνούμε με άλλα όργανα. Είναι άλλα τα οπτικά όργανα του Θεού και άλλα τα όργανα που ερευνούμε, ξέρω εγώ, τις κοσμοθεωρίες του κόσμου τούτου. Μετά από το πρώτο στάδιο αυτό, ας πούμε ότι εντάξει, κάποιος λέει ωραία σταματώ, δεν ερευνώ, αλλά και δεν έχω και καμιά διάθεση να κάνω τίποτε άλλο. Πώς προχωρώ? Τότε, όπως ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να φάει και δεν έχει όρεξη για τίποτα, τότε φέρνουν τα ιδιαστικά, εν τούτης πρέπει να πιέσει τον εαυτό του να αρχίσει να τρώει λίγο-λίγο. Ό,τι μπορεί να ανεχθεί. Κάτι ελάχιστο. Για να μην πεθάνει και να διατηρηθεί στη ζωή. Τρώγοντας λίγο-λίγο, τότε σιγά-σιγά επανέρχεται η υγεία και επανερχομένη υγεία αποκτά κανείς και τη φυσική όρεξη προς τα φαγητά, η οποία είναι απαραίτητη για τη σύσταση του σώματός του. Το ίδιο συμβαίνει στα πνευματικά. Αρχίζει κανείς λίγο-λίγο να προχωρά με μικρά βήματα, με όσο μπορεί δηλαδή να χωνέψει, να διατηρήσει μέσα του. Και το πρώτο βήμα, παιδιά, είναι οπωσδήποτε είναι η προσευχή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς την προσευχή. Εάν δεν προσευχηθούμε, τότε σημαίνει ότι πάλι κάνουμε το ίδιο λάθος που κάνουμε τα προηγούμενη φορά. Πάλι αρχίζουμε να ερευνούμε τον Θεό με τη λογική, με τον ορθό λόγο. Αλλά ο ορθός λόγος δεν άπτεται τη σφαίρα του Θεού. Ο ορθός λόγος μπορεί να μας γεμίσει με επιχειρήματα υπέρ της υπάρξης του Θεού, αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργήσει και αντίλογο με επιχειρήματα κατά της υπάρξης του Θεού. Και δεν είναι καθόλου παράξενο όταν ο άνθρωπος, κυρίως τα πρώτα στάδια της πνευματικής ζωής, έχει πολλούς λογισμούς απιστίας. Είναι πολύ φυσικό. Και πολύ φυσικό και πολύ καλό. Έτσι, καλό είναι ο άνθρωπος να πολεμάται από την απιστία, ώστε πολεμούμενος να μάθει τον τρόπο να ανακαλύψει σωστά τον Θεό. Το παράδοξο είναι ότι όσες φορές, κυρίως πιο πολλές φορές μάλλον, που πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν προβλήματα απιστίας, όταν τους προτείνουμε σαν λύση την προσευχή, δεν δέχονται αυτή τη λύση. Επιμένουν να θέλουν λύσεις και λόγια διανοητικά, επιχειρήματα. Και το εξηγάγανε ότι κοίταξε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τώρα, ας πούμε, αρχίσουμε να κάνουμε έτσι αναμέτρηση των δυνάμεων μας. Αν εγώ, ας πούμε, πιο εξυπνός και έχω πιο πολύ γλώσσα από σένα, μπορεί να σου λέω ότι να σε κολλήσω στον τοίχο και να σε πείσω ότι έχω δίκιο. Ή αν εσύ τέλος πάντων είσαι πιο σπουδαίος, θα κάνεις το ίδιο για μένα. Αλλά ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Δεν είναι σωστός τρόπος, γιατί δεν είναι σε αυτό το επίπεδο που μιλούμε για τον Θεό. Όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εάν ο άνθρωπος ταπεινωθεί και παρακαλέσει τον Θεό να το γνωρίσει τον εαυτόν του, τότε υπάρχει μια αίσθηση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, η οποία είναι μέσα μας από την δημιουργία μας, η οποία είναι η οικία αίσθηση προς τον Θεό Πατέρα. Και τότε ο άνθρωπος μέσα στο βαθύτατο είναι του, χωρίς καν να το συνειδητοποιεί λογικά, αποκτά την αίσθηση και την πίστη και την εμπειρία πολύ λεπτά και πολύ βαθιά ότι όντως ο Θεός είναι ο Πατέρας του. Και αυτό το πράγμα, παιδιά, ξέρετε, υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, ακόμα και σε αυτούς τους ανθρώπους που διανοητικά είναι καθυστερημένοι. Ξέρετε πόσο μας αγαπούν αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ πήγα μια μέρα εδώ σε ένα ίδρυμα που είναι του κυρίου Στέλιου Ιωάννου. Έχει 175 τότε παιδιά, ασκήσιμα παιδιά, πώς τα λένε. Μα μόλις με είδα, τι να σας πω, με φιλούσαν όλοι, έπεσαν όλοι πάνω μου εκεί και πολύ αγάπη. Και ήθελαν εικόνες του Χριστού, την Παναγία. Τους βλέπει κανείς που έρχονται στην εκκλησία αυτά τα παιδάκια. Αισθάνονται σαν στο σπίτι του πατέρα τους. Και είναι κάτι ακόμα, σας πω και κάτι άλλο. Ξέρετε, αυτά τα παιδάκια, όταν κοινωνούν αυτά τα παιδιά, αν τα προσέξει κανείς έτσι λίγο με πιο πνευματικά μάτια, θα δει πως η χάρη του Θεού κατευθείαν εισχωρεί μέσα στη ψυχή τους. Διότι ναι, με το μυαλό τους μπορεί να είναι λίγο, ας πούμε, άρρωστο και να μην μπορούν να ελέγξουν, ξέρω εγώ, τα διανοήματά τους και τις κινήσεις τους, αλλά η ψυχή τους είναι τέλεια ψυχή ανθρώπων όπως όλων των ανθρώπων, δεν έχει καμιά διαφορά. Τι δεν συμβαίνει και με τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά και τα βρέφη και τα άλλα παιδιά που ξέρω εγώ μέχρι μια ηλικία που δεν αρχίζουν να διαστρέφονται, ας πούμε. Και αυτά τα παιδάκια μέσα στην Εκκλησία αισθάνονται πολύ, πολύ ασφάλεια και πολύ έτσι μεγάλη σχέση με τον Θεό. Εγώ γνωρίζω ένα παιδάκι το οποίο, τώρα είναι μεγάλος βέβαια, αλλά ήταν παιδάκι αυτός, έκανε θαύματα. Έκανε θαύματα με προσευχή του. Γνωρίζω πολύ καλά μια περίπτωση ενός παιδιού, το οποίο όταν ήταν 7 χρονών, θεράπευσε τη μητέρα του από καρκίνο. Σε μία νύχτα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό το παιδί ήταν στο σχολείο του, άκουσε τυχαία, έβλεπε τη μητέρα του που έκανε μετούσε, ας πούμε, ήταν ασθενής. Και πήγα στον γιατρό, πήραν το μωρό τους και είπαν ότι έχει καρκίνο. Το είπαν και μπροστά στο μωρό, το μωρό ίσως πίστευα ότι δεν πολύ καταλαβαίνει. Αλλά το μωρό όμως ήξερε τι σημαίνει καρκίνος, γιατί πριν λίγο καιρό είχε πεθάνει μια άλλη γυναίκα εκεί στη γειτονιά. Και το παιδί πήγε το βράδυ, μου έλεγε, και κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι της μητέρας του. Και όλη τη νύχτα προσευχόταν με δάκρυα στο Θεό να κάνει καλά τη μητέρα του. Και βέβαια αυτό το πράγμα το αξιολόγησε μετά που μεγάλωσε και πλέον είχε εμπειρία από τη Θεία Χάρη πώς λειτουργεί. Προσευχόμενος και κλαίγοντας για τη μητέρα του, σε κάποια στιγμή πληροφορήθηκε η καρδιά του ότι όντως η μητέρα θεραπεύτηκε. Και ξάπλωσε από το κρεβάτι και κοιμήθηκε ήσυχα ότι η μητέρα του έγινε καλά. Και πράγματι, μετά όταν η μητέρα ξαναπήγε στον γιατρό, είχαν εξαφανιστεί από πάνω της όλα τα ίχνη της ασθένειας τα οποία βρέθηκαν στην προηγούμενη εξέταση. Και πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα. Γι' αυτό και παλιοί έλεγαν, ας πούμε, να βάλουν τα μωρά να προσεύχονται. Θυμάσαι στα χωριά, ας πούμε, συνέβαινε κάτι. Φέραν τα μωρά στην εκκλησία να λένε το Κύριε Λέσου, να προσεύχονται. Γιατί ναι, μεν ο νους είναι παιδικός, αλλά η ψυχή είναι καθαρή και έχει μια άμεση σχέση με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ένα παράδειγμα μπορώ να σας πω για να δείτε πώς μαζευόμαστε σιγά σιγά. Λέει εδώ ο πατήρ Σοφρόνιος ότι όπως από ένα προβολέα, όσο πιο κανείς πλησιάζει στον προβολέα, τόσο είναι πιο συγκεντρωμένες οι ακτίνες και πιο δυνατές, ενώ όσο απομακρύνεται μπορεί να είναι πιο ξαπλωμένο το φως, αλλά είναι πιο αδύνατο. Έτσι συμβαίνει και με τον τρόπο της πίστεως αυτής. Δηλαδή, ο άνθρωπος που είναι πολύπλοκος μπορεί μεν να έχει μια μεγάλη επιφάνεια που να φωτίζεται, ας πούμε, αλλά φωτίζεται αμυδρά. Ενώ όσο πλησιάζει πιο πολύ για τις πίστες των Θεών, μπορεί να φαίνεται ότι λιγοστεύουν οι πολλές ιδέες που είχε. Και αυτό πολλές φορές βλέπουμε στους Αγίους, όταν τους λέμε μια ερώτηση, να μας απαντούν κατά έναν τρόπο που μας φαίνεται ότι δεν είναι απάντηση αυτή που μου έδωσε. Είναι απαντούν με έναν λόγο. Θυμάμαι μια φορά που βρέθηκα στο Άγιον Όρος και ήρθε κάποιος εκεί θεολόγος, ο οποίος άρχισε να λέει για κάποιον άνθρωπο, τέλος πάντων, που έκανε διάφορα έτσι, κακά και είχε μια πολύ έτσι, σκανδαλώδη ζωή και σκανδάλιζε την εκκλησία και ξέρω εγώ και το ένα και το άλλο και το άλλο και έλεγε επί μίαν ώρα. Μετά σταμάτησε και λέει εσείς τι γνώμη έχετε γέροντα για αυτό το πράγμα και εμείς περιμέναμε ότι θα αρχίσει τώρα ο γέροντας να λέει άλλη μια ώρα, ας πούμε, αυτά να... Δηλαδή να έχει γίνει εξωφρονό με αυτά τα φοβερά που ακούγαμε όλοι μας. Και ο γέροντας απάντησε το εξής. Τι να πούμε, αυτά τα πράγματα δεν είναι εκ του Θεού. Και τέλειωσε. Αυτή ήταν η απάντηση, ας πούμε, σε μίας ώρας, δηλαδή επιχειρήματα. Όταν τα ακούει κανείς, παιδιά, φαίνεται έτσι, ξέρω ότι τι είπε αυτός ο άνθρωπος. Τίποτα. Δεν είπε τίποτα. Όμως, όταν κανείς θα δει πιο πνευματικά, καταλαβαίνει ότι οι Άγιοι τελικά ενοποιούνται και καταλαβαίνουν ότι το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ένα. Είναι η απομάκρυση από τον Θεό. Και απομακρυνόμενος από τον Θεό κάνει τα πάντα και ελκόμενος προς τη χάρη του Θεού αγιάζεται, καθαίρεται και όλα γίνονται κατά Θεόν και δεν υπάρχουν όλα τα άλλα προβλήματα. Ακόμα μπορούμε να πούμε ότι σε αυτήν την πορεία της υγείας του ανθρώπου υπάρχει και μια άλλη αρρώστια. Πέρα από την σύγχυση και πέρα από την πολυπλοκότητα, υπάρχει και το ότι πολλές φορές αυτό το παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Δηλαδή, ενώ μέσα μας έχουμε άλλες διαθέσεις, δηλαδή ποθούμε, ξέρω εγώ, να ζήσουμε πνευματικά, πεινούμε και διψούμε τρόποντινά για τη χάρη του Θεού, εν τούτης, οι εξωτερικές μας ενέργειες δεν συμφωνούν με αυτά τα εσωτερικές μας διαθέσεις. Μοιάζουμε δηλαδή με έναν άνθρωπο που ενώ πεινά και διψά, αντί να πάει να φάει και να πιει, πάει να παίρνει μια καραμέλα, του κοπεί όρεξη, ας πούμε. Και παίρνει μια καραμέλα, του κόβεται η όρεξη βέβαια, αλλά χάνει και το φαγητό του. Και μη τρώγοντας και μη τρώγοντας, οπωσδήποτε θα πάθει, ας πούμε, αδυναμία, δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Αυτό το λέω με ποια έννοια, ότι είναι σύνεση. Τελικά η πνευματική ζωή, παιδιά, είναι μια σύνεση. Γι' αυτό οι Άγιοι ήταν πολύ σύνετοι άνθρωποι, σας το είπα και άλλη φορά, και ήταν φοβερά έτσι οργανωμένοι άνθρωποι, δηλαδή είχαν μια αρμονία στο τι θέλαν και στο τι κάμναν. Έτσι. Ήξεραν ότι, κοίταξε, εγώ με απασχολεί η αγάπη του Θεού. Με απασχολεί, ας πούμε, στη ζωή μου να έχω μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όλες μου οι κινήσεις, όλα μου τα έργα, όλες μου οι ενέργειες, τα πάντα θα έχουν σαν σκοπό ή τουλάχιστον θα είναι ενερμονισμένα με αυτόν τον σκοπό μου. Δεν μπορώ, ας πούμε, να λέω αγαπώ τον Θεό και θέλω να αγαπώ τον Θεό και θέλω να ζήσω τον Θεό, να τον γνωρίσω και στην εξωτερική μου ζωή να κάνω πράγματα που είναι τελείως αντίθετα. Είναι τελείως αντίθετα, δεν βοηθούν τίποτα. Αυτό σημαίνει ασυνέπεια και, πώς να πούμε έτσι, όχι σύνεση, όχι πνευματική σύνεση. Βέβαια, σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε το εξής, ότι ποιος είναι συνεπής, κανένας μας. Δυστυχώς, είμαστε όλοι αξιολύπητοι. Γιατί, πολλά λέμε, πολλά αποφασίζουμε, αλλά σχεδόν τίποτα δεν κάνουμε. Υπάρχει όμως ένα φάρμακο σε αυτήν την κατάσταση, ότι ναι μεν, δεν μπορούμε να είμαστε συνεπείς, αλλά έχουμε επίγνωση ότι αυτά που κάνουμε είναι λάθος και μετανοούμε, προσπαθούμε να μετανοούμε και να καλύπτουμε δια της μετανοίας αυτά τα τραύματα τα οποία δημιουργεί ασυνέπειά μας. Όταν όμως ούτε και αυτό το εννοούμε, ούτε θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, να μπούμε στον χώρο της μετανοίας, τότε δεν γίνεται τίποτα. Και εδώ συμβαίνει το εξής πράγμα, ότι κάποια στιγμή ένα εκ των δύο θα υπερισχύσει. Αυτό που είπε και ο Χριστός, κοίταξε, μην πλανάστε, δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο κυρίους, ούτε να σε δυσί κυρίς δουλεύει. Ή τον ένα θα αγαπήσεις και τον άλλο θα μισήσεις, ή τον ένα θα τον αντέξεις και τον άλλο πετάξεις, ας πούμε, που τα δύο το ένα θα γίνει. Δεν μπορείς να ζεις, ας πούμε, κατά τρόπον κοσμικών, ξέρω εγώ, να πω παραδείγματα πάλι, ας πούμε, θα με βγάλετε ότι είμαι εναντίον των κέντρων, αυτών των κέντρων της ψυχαγωγίας, αλλά τέλος πάντων, εσείς δεν θα δικάμετε. Εγώ θα τα λέω. Και εσείς από εκεί πέρα. Ναι. Λοιπόν, έτσι, δηλαδή πώς μπορούμε, παιδιά, να πούμε ότι μας απασχολεί το θέμα του Θεού και η ζώσα σχέση μας με το του Χριστού του Θεού, όταν, ας πούμε, κυκλοφορούμε σε χώρους που δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει, ας πούμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα, πώς θα το κάνουμε, είναι αδύνατο πράγμα να αναπαυθεί το πνεύμα του ανθρώπου αυτού σε χώρους που δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Εάν, ας πούμε, συνηθίσεις να τρως τροφή εκείνου του χώρου, θα πάθεις από αυτό το πράγμα. Θέλω μια φορά ένα αστείο, ήρθε ένας στο Γύρο Παΐσιο, ένας έτσι από αυτούς τους αναρχικούς που υπήρχαν τότε, δεν ξέρω τώρα, νομίζω στην Κύπρο τώρα ήρθαν αυτοί. Αναρχικοί. Στην Κύπρο δεν υπάρχει, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πια. Τέλειωσε, ας πούμε, αυτοί, ξύφτησα. Στην Κύπρο άκουσα ήρθαν τώρα. Ήρθα. Λοιπόν, Πήγα κάποια παιδιά να ρωτήσουν τον γέροντα διάφορα πνευματικά πράγματα. Και πήγε αυτός ένας αρχικός, ο οποίος ήθελε να κάνει πλάκα με τον γέροντα. Και ενώ άλλοι ρωτούσαν, ας πούμε, κάτι το πνευματικό, αυτός πήγε να πειράξει τον γέροντα και του λέει, δεν μου λες γέροντα, το τριφύλι τρώγεται. Σαν μιλούσαν πνευματικά πράγματα, ας πούμε. Ο γέροντας γύρισε, του λέει, τρώγεται, πώς, τρώγεται. Άμα θέλει να φας, φάτο. Του λέει ο άλλος, του λέει ένα άλλο παιδί, τι είναι αυτά που ρωτάς, μου τρώνε το τριφύλι, τι είναι αυτά πράγματα. Του λέει, καλά, γιατί τα γαϊδούρια του τρώνε και δεν παθαίνουν τίποτα, είναι τόσο δυνατά. Συνέχισε η ερώτηση, η συζήτηση στα πνευματικά, ξαναπεμβαίνει αυτός, του λέει, δηλαδή, γέροντα, αφάγω λίγο τριφύλι, τι θα παθώ. του λέει, τίποτα παιδάκι, μα απλώς αρχίζει να καρύζεις. Και έναν άλλο, ξέρετε, λέει και στο βιβλίο του Μεγάλου Βασιλείου, σας το είπα πριν κάνα δύο χρόνια, ας πούμε, ότι τότε που υπήρχε, άρχισε ένας διωγμός κατά των χριστιανών, με τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, που ήταν συμφοιτητής του Μεγάλου Βασιλείου, περνώντας αυτός για να πάει κάπου να πολεμήσει, έστειλε μπροστά έναν έπαρχο δικό του και του λέει, κοίταξε, θα περάσει ο βασιλιάς σου που ήταν συμφοιτητής σου και ήταν ειδωλολάτρης και να φροντίσει να του στείλεις ένα δώρο. Ο Άγιος, φτωχός, δεν θεώρησε να του στείλει κάτι, ας πούμε, από αυτό που είχαν στην περιοχή τους εκεί και του έστειλε ένα ωραίο φρέσκο ψωμί από πίτερα, ας πούμε, έτσι, αυτό το μαύρο ψωμί. Μόλις το πήρε αυτό το ψωμί, το θεώρησε περιφρόνηση και το πέταξε. Και λέει, να πάω και να έρθω και να δεις τι τον κάνω, να τον κανονίσω. Όταν επέστρεφε, τότε έστειλε στον Μέγα Βασίλειο ένα δεμάτι σανό. Δηλαδή, αυτό τον χόρτα. Και του δώσετε δώρο. Και είπε και ο Άγιος ότι τι να κάνω, καθένας από αυτόν που τρώει, αυτό στέλνει. Λοιπόν, εγώ τρώω ψωμί κρυθαρένιο, έστειλα δώρο, ο αυτοκράτορας τρώει σανό, έστειλα από αυτό. Λοιπόν, έτσι είναι παιδιά, δηλαδή, εάν μάθει η ψυχή μας, να ξέρετε, να τρέφεται, ανατρέφεται, ας πούμε, με κοσμικά πράγματα, με αυτόν τον κοσμικό, το φιλίδωνο, το εγωπαθές πνεύμα, τότε θα πεινάει και θα διψάει την εγωπάθεια. Και βλέπετε, είναι ολόκληρη επιστήμη σήμερα, ας πούμε, το να κολακεύεις τον άλλον άνθρωπο. Να κολακεύουμε τους άλλους, να τους λέμε καλά λόγια, ξέρω εγώ, να μας αρέσουν τα καλά λόγια, να αρεσκόμαστε αυτήν την κατάσταση, γιατί έτσι μάθαμε. Άλλος αρέσκεται, ας πούμε, στο να σπαταλάει και ενώ είναι φτωχός και ξέρω εγώ διαλύει την οικογένεια του, εντούς σπαταλά τα χρήματα του γιατί του αρέσει. Δηλαδή έχει σαν κριτήριο κάθε άνθρωπος το σε τι αρέσκεται και πού ενδιατρύπει η ψυχή του. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το με τι τρέφεσαι, δηλαδή με τι πεινάς και τι προσλαμβάνεις. Εάν κυκλοφορείς σε χώρους που σερβίρεται, ας πούμε, αυτή η κοσμικότητα, οπωσδήποτε κάποια στιγμή, τρεφόμενος με αυτά τα πράγματα, θα αφομοιωθείς με εκείνα. Ή αν δεν συμβεί κάτι και σου ανατρέψει την πορεία σου. Οποιαδήποτε κι αν είναι αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό και πολύ σημαντικό να βρει ο άνθρωπος την δύναμη και τη σύνεση να εναρμονίσει την ζωή του ανάλογα με αυτό που θέλει. Εάν δεν, τότε έχει και το... έχει και μια άλλη πνευματική αρρώστια, να μην ξέρει τι θέλει, γιατί συμβαίνει και αυτό, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τότε η μόνη θεραπεία αυτού του πράγματος είναι κανείς να δώσει, ας πούμε, μια εμπιστοσύνη και να αρχίσει να κάνει μια, ας πούμε, να υποτάσσεται σωστά στο Πνεύμα του Θεού, στο Πνεύμα του Ευαγγελίου και των εντολών του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι η θεραπευτική αγωγή. Οι εντολές του Θεού είναι αυτά τα οποία εφαρμοζόμενα μπορούν να επαναφέρουν τον άνθρωπο σε μια υγιή κατάσταση και να αποκτήσει σωστά κριτήρια, βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβώσει και ο ίδιος σιγά σιγά το τι θέλει. Γιατί η ψυχή μας είναι τόσο περίπλοκη μέσα, που είναι πολύ πιθανό πολλές φορές να μην καταλαβαίνουμε κι εμείς τι ακριβώς θέλουμε. Αυτό όμως νομίζω ότι ο άνθρωπος από μόνος του δεν μπορεί να το καταφέρει. Γιατί αν αρχίσει από μόνος του να ψάχνει τον εαυτόν του και να δημιουργεί έτσι, ξέρω εγώ, έρευνες και καταστάσεις, μάλλον θα πελαγώσει χειρότερα και δεν θα βγαίνει από πάνω. Το σωστό είναι να επισκεφθεί ένα πνευματικό ιατρό, με διάκριση βέβαια σωστή, και εκεί να αναποθέσει όλη αυτή την περιπλοκότητα. Και είναι πολύ εύκολο και πολύ απλό, διότι ο Θεός είναι η μόνη ύπαρξη η οποία ισχωρεί μέχρι το βάθος του είναι του ανθρώπου. Και για να τελειώσω, παιδιά, και μετά θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Απλώς θέλω να σας πω ότι αυτή η πείνα και δίψα είναι μια φοβερή πραγματικότητα, παιδιά, η οποία αυξάνει στον άνθρωπο όσον αφορά τη γνώση του Θεού, την πνευματική σχέση του Θεού. Ενώ τα πάθη όλα φέρνουν έναν κορεσμό, και τα σαρκικά πάθη ακόμα, τα οποία φαίνονται, ας πούμε, ακόρεστα και, ξέρω εγώ, ας πούμε, ανικανοποίητα όσον και αν γίνονται, κάποια στιγμή οπωσδήποτε διότι να θα επιφέρουν ή θα νεκρώσουν την ψυχή τελείως και θα πέρθει σε μια αναισθησία ή άχρη καιρού ή άχρη τελείου θανάτου βιολογικού, ή κάποια στιγμή, εάν έχει ίχνη έτσι η ψυχή μέσα της κάποια ζωντάνιας, θα αηδιάσει και θα αισθανθεί έναν κόρον σε αυτά τα πράγματα και θα σταματήσει. Και αυτό το βλέπει κανείς και σήμερα ακόμα. Ίσως το βλέπετε κι εσείς στις αναστροφές σας, ότι παρατηρείτε το φαινόμενο πολλών παιδιών νέων, τα οποία από μια σχετική νεαρή ηλικία είχαν μια τελεία ελευθερία, ας πούμε, στις σαρκικές απολαύσεις, και σε ηλικία 23, 24, 25 χρονών, όχι από καμιά διάθεση πίστης στη σχέση με τον Θεό, αλλά από μια, ας πούμε, πλέον έτσι ένα αειδιαστικό κορεσμό, σταμάτησαν όλα. Βέβαια, το δυστύχημα είναι ότι σταματούν μεν τις σαρκικά, αλλά συνεχίζουν σε άλλους χώρους. Εισέρχονται σε μια πνευματική, έτσι, υπαρξιακή, ας πούμε, αναζήτηση, και ποιος ξέρει, μερικοί επιστρέφουν και στην Εκκλησία, άλλοι καταλήγουν σε ναρκωτικά, όχι γιατί θέλουν να ναρκωμανήσουν, αλλά γιατί θέλουν να κάνουν ταξίδια στον χώρο αυτών των ψεύτικων, των ψευδεστήσεων, ας πούμε. Αλλά τους αρέσει, δηλαδή είναι μόνοι λύσεις, διότι η πραγματικότητα δεν τους αναπαύει πλέον. Ούτε οι ειδονές τους αναπαύουν, τις γεύτηκαν, αηδίασαν, δεν τους προσφέρουν τίποτα το καλό και το καινούριο. Ένα χάπι τους παίρνει λίγες ώρες σε κάτι κόσμους φανταστικούς. Μετά παίρνουν 2, 3, 5, 100, ας πούμε, χάπια, μέχρι που καμιά φορά πάνε και δεν επιστρέφουν, δυστυχώς. Είτε καταλήγουν σε άλλα πράγματα, αιρέσεις, ψευδοθρησκείες, ψευδοκαταστάσεις που υπόσχονται, επαγγέλλονται πολλά, μένουν ένα διάστημα, απογοητεύονται, μπαίνουν σε άλλα, βγαίνουν από τα άλλα, τέλος πάντων μια τεράστια έτσι αναζήτηση, ας πούμε. Ενώ λοιπόν στους χώρους άλλους υπάρχει ένας κορεσμός ή κορεσμός ή θάνατος, ας πούμε, στον χώρο το πνευματικό υπάρχει κάτι τελείως αντίστροφο. Όσο κανείς τρώει αυτή την πνευματική ζωή, αισθεί δηλαδή τον Θεό, τόσο πιο πολύ ανοίγει η όρεξη του. Αυτό είναι το παράξενο. Και λέει κάπως στη γραφή ότι αυτοί που με τρώνε θα πεινάσουν και αυτοί που με πίνουν θα διψήσουν ακόμα περισσότερο, και ταυτόχρονα λέει ότι αυτός που θα πιει από το νερό που θα δώσω εγώ, λέει ο Χριστός, δεν θα διψάσει ποτέ. Είναι μια κατάσταση λογικά έτσι, δεν έχει λογική συνέπεια. Είναι μια πείνα η οποία είναι και κορεσμένη, αλλά ταυτόχρονα πεινάει ο άνθρωπος, δηλαδή αυτός που γεύθηκε τον Θεό. Αισθάνεται ότι είναι χορτασμένος πλήρως, αλλά ταυτόχρονα πεινά για περισσότερο, και όσο περισσότερο, ας πούμε, παίρνει τον Θεό, αισθάνεται πλήρης, δεν αισθάνεται κανένα κενό, αλλά ακόμα περισσότερο, και αυτό αυξάνει, αυξάνει, αυξάνει μέχρι το τέλος της τελευταίας στιγμής της ζωής του. Ίσως να έχετε δει ανθρώπους του Θεού έτσι πραγματικούς, που μπορεί να είναι γέροι στην ηλικία και γέροι στο σώμα, αλλά έχουν μία ορμή πνεύματος φοβερή. Είσαστε νέα παιδιά, να μην έχετε δει ανθρώπους να πεθαίνουν, ας πούμε. Εγώ είδα πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν, παιδιά, έτσι στις τελευταίες στιγμές τους. Κυρίως μοναχούς και μοναχές, κοσμικούς, λαϊκούς. Δεν είδα έτσι κανένα την τελευταία στιγμή. Είδα μόνο έναν εδώ στη Λευκοσία, δυστυχή άνθρωπον, ας πούμε, που ήταν φοβερή η όψη του. Τέλος πάντων, τι να σας πω έτσι, μια δίψα για τον Θεό, την τελευταία στιγμή. Θυμάμαι, ας πούμε, ένα γεροντάκι, ένας πατήρ Θεοφύλακτος λεγόταν, 98 ετών, είχε στην ασκήτη που μέναμε. Είχε τέτοιον πόθο προς τον Χριστό, μα τέτοιον πόθο. Δηλαδή, όταν έπαιρνε την εικόνα του Χριστού της Παναγίας, τη φιλούσε με έναν τρόπο που ακούγονταν, ας πούμε, σε όλο το δωμάτιο. Να πλάτσει, ας πούμε, έτσι, με όλη τη δύναμη του, ας πούμε. Τι να σας πω, φοβερό πράγμα. Και όχι μια φορά, να πεις ότι προσκύναγε μια φορά. Αν ήταν τρόπο να τη φάει, δηλαδή, να την καταβροχθεί, δεν το έκανε. Αυτός, λοιπόν, είχε καρκίνο στους πνεύμονες, ήταν γεμάτη υγρά πνεύμονες και τα λοιπά. Αυτές τις τελευταίες στιγμές, με τα κόπου ανέπνε, είχε κάποιους μοναχούς γιατρούς, οι οποίοι, ας πούμε, του κάναν αναπνοή με μια φούσκα. Δεν υπήρχε εκεί τότε στην έρημο ότι τα πράγματα είχαν ένα έτσι φυσερό τα χέρια, ας πούμε, του βοηθούν λίγο. Το βγάζαν λίγο να ξεκουραστεί και μετά. Λοιπόν, του λέω περίπου 20 λεπτά πριν πεθάνει, παππούλη, είσαι έτοιμος να φύγεις? Λέει, έτοιμος. Και λέω, έλαμψε. Του λέω, τι γίνεται, φοβάσαι? Μου λέει, όχι. Λέω, τι κάνεις? Λέω, αδιαλείπτω στην ευχή. Λέω, δηλαδή, λέει, Κύριε σου Χριστέ, ελέησό με. Λοιπόν, του λέω, τι θα γίνει τώρα που θα πας πάνω, θα μας θυμάσαι? Χαμογέλασε, μου λέει, άμα με θυμάσαι και εσύ, θα σε θυμάμαι κι εγώ. Λοιπόν, και ξέρετε πώς εκοιμήθη. Όταν το έβγαλαν τη φούσκα, είπε το εξής: Κύριε Ιησού Χριστέ, με το Χριστέ έφυγε η ψυχή του. Δηλαδή, φοβερό πράγμα, παιδιά, σε έναν άνθρωπο 98 ετών, μία νεανική δίψα για τον Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος ήρθε στο Άγιον Όρος πριν τη Μικρασιάτικη καταστροφή. Βέβαια, να σκεφτείτε. Δηλαδή, να πει κανείς δια της λογικής, όταν μια ζωή, ένα επάγγελμα, το κάνεις πολύ καιρό, όσο καλό και να είναι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, κάποτε το βαριέσαι. Λες, πόσα χρόνια τώρα, τα είπαμε, τα μάθαμε, τα ακούσαμε, πόσο όλα τα τροπάρια, τα μάθαμε όλα απ' έξω. Τέλος πάντων, μα πώς είναι δυνατό σε αυτήν την ηλικία να έχει τέτοιον πόθο, ας πούμε, πόθο φοβερό, και να κλαίνει ακόμα και τα λίγα χρόνια τα οποία δεν τα αξιοποίησαν, να το πούμε, πνευματικά. Είναι φοβερή αυτή η ακόρεστος πείνα και δίψα η οποία δημιουργεί ακριβώς η γνώση του Θεού. Αυτό το γεγονός, παιδιά, συνιστά την αιώνια βασιλεία του Θεού. Δηλαδή ότι αιωνίως θα έχουμε μία σχέση με τον Θεό και δεν θα έχουμε ποτέ μας κόρον. Γι' αυτό η αιώνια βασιλεία του Θεού δεν έχει, ας πούμε, είναι ατελεύτητος και δεν επιφέρει καμία βαριεστημάρα στον άνθρωπο. Μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι, παιδιά? Ναι, ένα χέρι κάτω. Μια παρατήρηση ήθελα να κάνω. Ναι. Όταν λέμε ότι είναι εγωιστικό να ψάχνουμε με τη λογική για να βρούμε την αντικειμενική, δεν είναι εξίσου, αν και όχι περισσότερο εγωιστικό, με την ταπείνωση να καταλήξουμε ότι η δική μας θρησκεία είναι η ορθότερη? Αυτό είναι το ερώτημα μου. Και ως απλώς παρατήρηση, θα έλεγα ότι δεν θα ήταν ορθότερο και λιγότερο εγωιστικό να αποδεχτούμε ότι εφόσον η θρησκεία μας είναι μία από τις 2.000 και πλέον θρησκείες που υπάρχουν στον κόσμο, να αποδεχτούμε ότι η θρησκεία είναι μία έκφραση τρόπο που βλέπουμε το Θεό ανάλογα με τις κοινωνικές και άλλες συνθήκες που ζούμε. Ναι. Τώρα ποιος θα θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα. Αρχίζουμε από την αρχή, ναι. Όταν λέμε παιδιά ότι είναι εγωιστικό να ψάχνει κανείς να βρει τον Θεό, δεν εννοούμε αυτήν την τρόπον τενά των εγωισμών, με την κακή έννοια των κακών εγωισμών, ενός τέλος πάντων εγωιστού ανθρώπου, αλλά εάν πιστεύουμε ή τουλάχιστον εάν δεχόμαστε ότι η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι θρησκεία, διότι οι πατέρες της Εκκλησίας απέρριψαν τον όρο θρησκεία, δεν δέχονται ότι είναι θρησκεία. Και ακόμα, όχι μόνο δεν δέχονται τον όρο θρησκεία, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η όλη μέθοδος των Αγίων είναι μία πολεμική κατά της θρησκείας. Και όταν την Εκκλησία την κάνουμε θρησκεία, τότε ήδη, ας πούμε, διαστρέψαν την πραγματικότητα της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν είναι θρησκεία, το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να εξιχνιαστεί, δεν μπορεί να διερευνηθεί δια της λογικής. Διερευνάται δια άλλου τρόπου. Και το πρόβλημα έγκυται στο ότι ο εγωισμός έγκυται στο ότι πηγαίνει κανείς δια της λογικής να ερευνήσει τον χώρο της Εκκλησίας, ο οποίος είναι υπέρ της λογικής, δεν ερευνάται δια της λογικής. Έχεις να πεις κάτι? Ακούεις ή δεν ακούεις? Ναι, λοιπόν, πες μου, ναι. Με αυτόν τον τρόπο όμως, πώς γνωρίζουμε ότι θα καταλήξουμε στον αυτό δρόμο? Να σου πω. Ο δρόμος είναι ο δικός μας και όχι οι άλλες χιλιάδες δρόμοι. Ναι. Να σου πω. Ναι. Όταν λέμε ότι είναι αποκάλυψη η Εκκλησία, είναι αποκάλυψη του Θεού εις τον άνθρωπο. Όταν αποκαλύπτει ο Θεός στον άνθρωπο τον εαυτό του, ο άνθρωπος πληροφορείται, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή φέρει πλήρη μέσα του την βεβαιότητα ότι όντως υπάρχει ο Θεός. Και ότι αυτό το οποίο λειτουργεί μέσα του στο είναι του, είναι ο ζωντανός Θεός. Δεν τον απασχολεί τον άνθρωπο εάν οι άλλες 2.000 θρησκείες είναι θρησκείες ή είναι λάθος οτιδήποτε, ούτε κοιτάζει, ας πούμε, εγώ είμαι σωστός, ευτυχώς και άλλοι είναι λάθος. Αλλά κοιτάζει ότι αυτή τη στιγμή, έτσι, ο αληθινός Θεός πληροφορεί την ύπαρξή μου. Αυτή είναι η αίσθησή του. Και μετά, αν διαβάσει, ας πούμε, το βίωμα των Αγίων, ας πούμε, τον Άγιο Σιλουανό, θα δείτε ότι η πρώτη κίνηση της ψυχής του δεν είναι να πει ευτυχώς που είμαι ορθόδοξος, ας πούμε, χριστιανός και δεν είμαι, ξέρω εγώ, προτεστάντης ή ας πούμε οτιδήποτε. Αλλά τι κάνει? Μόλις είδε τον Χριστό, λέει, Πνεύματι Αγίο, αμέσως εκκινήθηκε η ψυχή σου να αθήνω υπέρ όλου του κόσμου. Δηλαδή, άνοιξε η καρδία του και περιχώρησε όλον τον κόσμο σε μία αγάπη. Και αυτό το σημείο είναι ότι ήταν αληθής, ας πούμε, η παρουσία του Χριστού. Δηλαδή δεν είναι μία κίνηση που αυταρχίας, αλλά μία κένωση και μία περιχώρηση ολοκλήρου του κόσμου. Τώρα, τι γίνεται με τις 2.000 άλλες θρησκείες, ας πούμε? Τι γίνεται, δεν ξέρω με τι γίνεται. Ας πούμε, πάντα αύριο αυτές που τις έκαναν και τι θα κάνουμε εμείς 2.000 θρησκείες? Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, θα κάνουμε ευχαρίστως. Αλλά τι μπορούμε να κάνουμε? Εκείνο που ξέρουμε και μας παρηγορεί είναι ότι ο Θεός είναι πατέρας όλου του κόσμου. Έτσι. Είναι όλο τον κόσμο πατέρας και έχει τον τρόπο και τη δυνατότητα ο Θεός να κοινωνήσει με την ψυχή κάθε του ανθρώπου. Αυτό είναι δουλειά του Θεού. Δεν θα διδάξουμε εμείς τον Θεό, ούτε θα ανησυχήσουμε μήπως και ο Θεός ξεχάσει κανέναν πίσω και δεν τον επισκεφθεί. Είναι αδύνατο πράγμα. Ο Θεός οπωσδήποτε έχει τη μέρημνα του υπέρ του τέκνων του. Εκείνο το οποίο κοιτάζουμε ότι εμείς λάβαμε βεβαία πληροφορία περί της υπάρξης του ζώντος Θεού και αγαπούμε κατά το μέτρο της Θείας Δωρεάς όλων των κόσμων. Τα πάμε καλά, βέβαια, παλικάρι. Άλλο τίποτα, παιδιά? Έχω παιδιά. Τι λέει? Ποιος, μα δεν βλέπω τίποτα. Θέλει κανείς να πει κάτι άλλο, παιδιά? Εντάξει. Να σας πω απλώς, παιδιά, πότε θα ξανάρθουμε εδώ. Στις 3 Νοεμβρίου, παιδιά, ημέρα Δευτέρα, στις 8 πάλι ώρα. Να κάνουμε προσευχή και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, αυτό που μαζί σας.